to polscy patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września. Minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump za zestrzeliwaniem rosyjskich myśliwców nad krajami NATO jest odpowiedź Radosława Sikorskiego. Granica z Białorusią zostanie otwarta jutro o północy. Na wschodzie utknęło 1500 ciężarówek. Psy polecą z właścicielem, a nie w luku. Nowe przepisy we włoskich liniach lotniczych. Ale na początek smutna informacja ze świata kultury. W wieku 87 lat zmarła gwiazda światowego kina Claudia Cardinale. Włoska aktorka od lat mieszkała we Francji. Donald Trump poparł postulat zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział jednak jednoznacznie na pytanie, czy USA udzieliłyby wsparcia w takich sytuacjach. To zależy od okoliczności, ale popieramy NATO. Gdy podnieśli wydatki obronne z 2 do 5%, pokazali wielką jedność. Do tej wypowiedzi odniósł się szef polskiej dyplomacji Roger D., napisał na portalu X Radosław Sikorski. Roger D. to oznacza w wojskowym żargonie potwierdzenie rozkazu lub przyjęcie go do wiadomości. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska podejmie decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad naszą przestrzenią powietrzną. Według Mariusza Marszałkowskiego z Defense 24 dużo skuteczniejszym sposobem odstraszenia Rosji jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Zestrzeliwanie samolotów to przekroczenie czerwonej linii, mówił w Pulsie Trójki. To będą ostateczne kroki, to znaczy zestrzeliwywanie maszyn państwa, z którymi nie jesteśmy formalnie w żadnej wojnie, jest aktem wojennym, aktem wojny, jest to casus belli do prowadzenia działań zbrojnych i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce tego sprawdzać. Na rosyjskie prowokacje powinniśmy reagować adekwatnie i na bieżąco, mówił z kolei w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Ale werbalnie podkręcanie tego i mówienie tutaj my napinamy biceps i już tutaj nie wchodźcie, bo dostaniecie w nosa, tak się nie robi. To nie jest mądre. W każdym przypadku, jeżeli naruszana jest przestrzeń powietrzna, to zbliżają się samoloty i wykazują gotowość. Takich ruchów i działań, które przeciwnik jest w stanie zauważyć, na które jest w stanie zareagować, jest wiele. Jutro gościem Bezuników będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Za kilka minut na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych powinno zacząć się wystąpienie prezydenta Polski około 1 w nocy. Natomiast Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Dojdzie do tego podczas przyjęcia powitalnego, które organizuje amerykańska para prezydencka. Nie będzie jednak okazji do rozmów politycznych. Z Nowego Jorku Agata Król. Przyjęcie powitalne organizowane jest tradycyjnie przez amerykańskiego prezydenta każdego roku. Karol i Marta Nawrotcy pojawią się na nim tuż po przemówieniu polskiego prezydenta podczas debaty generalnej 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Charakter spotkania z Donaldem Trumpem będzie inny niż w Białym Domu na początku września. Nie będzie okazji poruszyć ważnych dla regionu spraw bezpieczeństwa, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Na tej recepcji będzie możliwość krótkiego kontaktu, ale nie są to rozmowy polityczne. Proszę się nie spodziewać, że to będą szerokie, długie rozmowy polityczne. Karol Nawrocki na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbywa wiele bilateralnych rozmów. Obok tych zaplanowanych są też spotkania nieoficjalne. Jak przekazał prezydencki minister, doszło do spotkania m.in. z prezydentami Ukrainy, Czech, Słowacji i Azerbejdżanu. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Jutro o północy zostanie otwarta granica z Białorusią. W związku z tym przewoźnicy zawieszają protest, który jutro i pojutrze mieli przeprowadzić przed kancelarią premiera. Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu cieszy się, że kierowcy, którzy po 12 września utknęli za naszą wschodnią granicą, będą mogli wrócić do domu. To jest niesamowite zadowolenie, kiedy człowiek może wiedzieć, że przede wszystkim on wróci bezpiecznie do siebie, do domu, no i wróci z nim jego sprzęt, bo to są właściciele, którzy są swoimi samochodami. Także radość bardzo duża. No, uratowany jest, że tak powiem, i sam człowiek, jako człowiek, że już jest spokojny o to, że bezpiecznie wróci, no i jest uspokojony, że ten jego majątek też wróci. Według przewoźników po stronie białoruskiej utknęło prawie 1500 samochodów dostawczych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje z kolei o 130 pojazdach. Granica z Białorusią była zamknięta od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Miliony książkowych nowości dla bibliotek publicznych i szkolnych, wzrost liczby czytelników, nowe i zmodernizowane placówki to niektóre efekty, jakimi może pochwalić się Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski zwraca uwagę, że przybywa czytelników wśród mężczyzn i chłopców. Otwarcie bibliotek w sobotę spowodowało, że wzrosło 100% odwiedzanie bibliotek przez mężczyzn pracujących, aktywnych zawodowo, z 4 do 8%. To bardzo dobry wynik, bo najmniej czytają mężczyźni i chłopcy. Jeżeli chłopcy zobaczą mężczyzn w bibliotekach wypożyczających książki, to zaczną kojarzyć dorosłość również z czytaniem. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to projekt rządowy. We włoskich samolotach zwierzęta domowe duże i średniej wielkości będą mogły podróżować w kabinie pasażerów, a nie jak dotąd w luku bagażowym. Dziś na trasie z Mediolanu do Rzymu na przykładzie dwóch psów podróżnych pokazano, jak to się będzie odbywać. W czasie lotu pokazowego narodowego przewoźnika ITA Airways jeden z psów siedział obok swojego właściciela w pierwszym rzędzie, drugi w ostatnim. Psy miały założony kaganiec, a na siedzeniu podłożoną matę chłonną. Nie podano, kiedy pasażerowie podróżujący z dużym zwierzęciem będą mogli zakupić bilety na samolot. Wspomniana linia lotnicza już ponad rok temu na lotach krajowych zwiększyła dopuszczalną wagę zwierząt zabieranych na pokład z 8 do 10 kg. W przyszłości każda linia lotnicza samodzielnie zdecyduje o liczbie zwierząt na pokładzie. Załoga będzie musiała rozplanować strefy, tak aby pasażerowie z alergiami byli bezpieczni. Możliwość zabrania dużego zwierzęcia na pokład jako członka rodziny stanowi ogromną zmianę kulturową, podkreśla prezes włoskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pierluigi Di Palma. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepcza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Dariusz Urbanowicz. Jak tu nie kochać Pucharu Polski PZPN? To turniej nazwany Pucharem Tysiąca Drużyn, bo zespoły z piłkarskich nizin potrafią spłatać psikusa tym wyżej notowanym. Już w pierwszej rundzie za burtę wypadło kilka mocnych firm po porażkach o znamionach sensacji, a przynajmniej niespodzianek. Stal Rzeszów przegrała u siebie z Koroną Kielce 0-1. Warta Poznań przegrała z Polonią Bytom też 0-1, a Miedź druga Legnica uległa Świtowi Szczecin 1-3. Stal Mielec przegrała z Puszczą Niepołomice 1-2, Olimpia Grudziądz, Polonia Środa Wielkopolska 3-1. A teraz uwaga, w starciu ekstraklasowiczów GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 4-2. Patrzę, czy ten mecz już się skończył. Jeszcze grają o doliczony czas gry, więc może się jeszcze zmieni. No ale pewnie już bez... O, w tym momencie zabrzmiał gwizdek. Do rozstrzygnięcia okazała się niezbędna dogrywka. Drugoligowa Stal Stalowa Wola odpadła po porażce z piątoligowymi rezerwami LKS-u Goczałkowice z Łukaszem Piszczkiem w składzie. Było 1-3. Polonie Warszawa z zaplecza ekstraklasowego wyeliminował czwartoligowiec Gryf Słupsk 1-0. A w piątej kolejce nabierającej tempa pod okiem nowego prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Ekstralidze lider Unia Oświęcim po dogrywce pokonał GKS Katowice 3-2. ECB Zagłębie Sosnowiec pokonało STS Sanok 6-1. Energa Toruń przegrała z GKS-em Tychy 3-5. A Komarch Krakowia uległa Polonii Bytom 0-4. Nie miękną echa znikomego dorobku medalowego polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio. Na podium stanęła jedynie Maria Żodzik w skoku wzwyż. Komentarz wybitnego 800-metrowca Adama Kszczota. Przespaliśmy okazję, żeby wprowadzić zmiany na czas 10 czy 20 lat temu. Na pewno to wymaga zmian. Na pewno to wymaga zmian przede wszystkim w myśleniu związku, o czym powtarzam. Wielu zawodników skończyło swoje kariery w złych relacjach ze związkiem, to między innymi ja, bo nie widziałem potencjału do tego, żeby tam miały się otworzyć głowy. W dalszym ciągu część tego zarządu, z którym się rozstawałem i część osób się rozstawała, jest obecna w strukturach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z obietnicą zmian, ale póki co ich nie dostrzegam. Na poprawę humorów jutro o 14 nasi zagrają z Turcją w ćwierćfinale siatkarskiego mundialu. Do usłyszenia w sporcie o poranku. Spokojnej nocy. Jutro na południu kraju zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami stopniowo zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, od 9 do 13 wysoko w górach, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale to powiedz mi, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars, pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19, a także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Els. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Tutaj ludzie w ubraniach. Mówią do was, mówią do państwa, też zapewnie ubranych, chociaż nie wiem, jest 23 we wtorek, a jeśli słuchacie ludzi w ubraniach jako podcastu, no to jest to odpowiednio dla was pora i cieszę się, że możemy być z wami. Ja się nazywam Karolina Sulej, jak zwykle. Program wydaje Michalina Bieńko, a realizuje go Kasper Małczyński. Ja zaś mam gościnie wyjątkową, jak zawsze, również to tradycja ludzi w ubraniach, sami wyjątkowi ludzie w ubraniach, Zoriana Warenia. Cześć. Dobry wieczór. Chciałabym cię opisać jakoś tak konkretnie, albowiem mam ochotę od razu opowiadać historię twojego życia, a wolałabym, żebyś ty to zrobiła dzisiaj. Więc powiem tylko, dziennikarka, politolożka, osoba, która żyje jednocześnie w dwóch miejscach, trochę w Polsce, trochę w Ukrainie, a przynajmniej opisuje obydwa swoje życia na różnorakie sposoby i wykorzystuje tę ekspercką wiedzę. I chciałabym, zanim Zoriana zadam ci pytanie i zaczniemy rozmawiać, chciałabym skorzystać z tego, co napisałaś niedawno na swoim Facebooku publicznie, żeby nie było, że coś upubliczniam wbrew tobie. I bardzo zarezonowało to, co napisałaś z wieloma osobami. To pozwól, że przeczytam. Proszę cię. Patrzę na otwartą szafę. Bluzki, koszulki, swetry, szaliki. Jak u wszystkich. Tylko, że moja garderoba ma swoją małą tajemnicę. Wiele rzeczy nie było przeze mnie kupowane, nie wybierałam ich w sklepach, ani nie przymierzałam w przymierzalni. A jednak są dla mnie bardzo ważne, bo każda z nich niesie w sobie historię. Osobistą i wspólną. Historię kobiet polskich, które otwierały swoje szafy dla kobiet ukraińskich. Uciekłam tylko z jednym plecakiem i tym, co było wygodne do ucieczki. Potem chodziłam po Warszawie w poszukiwaniu czegokolwiek na zmianę. Zbierałam garderoby po kościołach, fundacjach, z szaf Polek, od kobiet, które wtedy widziałam po raz pierwszy w życiu, albo w ogóle nieznajomych. W pierwszych dniach wojny nie miało znaczenia, co zakładasz. Nawet niezręcznie było o tym myśleć. Ale z czasem, krok po kroku, pojawiło się pragnienie, by znów poczuć się piękną. Zdjęcie, tam było zdjęcie opublikowane w takiej kurtce zimowej, zrobił mi kolega, kiedy przenosiłam rzeczy zebrane ze zbiórek do mieszkania, w którym znalazłam schronienie z mamą. Śmiałyśmy się wtedy, jak dwa światy spotykają się na jednej fotografii, bo to jest fotografia zrobiona na krakowskim przedmieściu, gdzie są te takie butiki luksusowych marek zagranicznych. Długo zastanawiałam się nad tą kurtką ze zdjęcia. Uciekłam w niej. Śmieszne, bo kiedyś kupiłam ją w Polsce, zabrałam do domu, a przez parę lat wróciła ze mną jako jedna z niewielu rzeczy. Kiedyś chciałam ją spalić, ale to byłoby zbyt filmowe. Taka sytuacja, bardzo poruszająca. Przede wszystkim dziękuję, jak przeczytałeś. To zupełnie jakoś inaczej niż czytałam swoim głosem. Tak? Tak. Na nowo cię to jakoś uderzyło? Znowu okazało się w tym krześle, gdzie siedzę i patrzę na tą szafę. Tylko raczej tak, wiesz, to byłoby filmowe bardziej. Ale pięknie. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się, żeby napisać ten post? Kiedy rozmawiamy o wojnie, a to już jest więcej niż 3,5 roku, to napisanie jakiegoś zdania, że nadal trwa wojna, czy nie wiem, Rosja atakuje, zabija, od tego, że piszemy to iść często i długo, czasami może to się to gubi. Więc jeden z fantastycznych dziennikarzy polskich, Paweł Reszka, jakoś powiedział, że warto szukać obrazy, żeby opisywać te inne czy inne sytuacje. I właśnie tak jakoś to bardzo mi wpadło do głowy i zaczęłam szukać takich obrazy wojny, które może zrozumieć każdy, nawet osoba, która nigdy nie była w takiej sytuacji. I na przykład ubrania, to ten obraz zna każdy. Każdy z rana, nie wiem, się budzi, zaczyna tam wybierać coś, albo zakłada, znaczy myśli, co założyć, zmienia te zdanie, zmienia ciuchy na sobie. Więc odzież, ubrania, chociaż są bardzo jakby podstawową rzeczą, natomiast jest tak naprawdę jedną z bardzo poważnych obrazów również tej wojny. Aha. A szczególnie tych relacji polsko-ukraińskich. Bo dla mnie najważniejsze w tym poście to jest to, że Polki otwierały szafę dla Ukrainek. I jakby to jest najważniejsze zdanie w tym wszystkim. I dla mnie to jest bardzo ważne i nigdy o tym nie zapominam. A to było takie przejmujące dla ciebie również i czułeś, że dla osób, które się chronią przed wojną, to takie dzielenie się garderobą, nie wiem, opiekowanie się, tak, poprzez ubrania? Tak, oczywiście. Ja pamiętam, że na początku w ogóle, jak my z mamą uciekałyśmy, to moja mama w ogóle miała ze sobą foliówkę ze sklepu. Tylko? Tak, dlatego, że ona miała tak wysoki poziom stresu i uciekałyśmy naprawdę w pierwszych godzinach. Dla mnie było jakby taką najbardziej straszną rzeczą w życiu zobaczyć rosyjski czołg na drodze. I od tego czołga uciekałyśmy. Miałam straszną histerię, krzyczałam szybciej, Ruscy już idą. Więc moja mama na tym stresie, już później to zauważyłam, że ona idzie z foliówką. Ja miałam ze sobą jeden plecak, w którym był komputer, dokumenty i tego jeszcze nikomu nie mówiłam, ale to było śmieszne, bo ja kupiłam parę dni przed wojną bardzo drogi szampon do włosów, bo miałam jakieś tam problemy i właśnie w tym stresie nawet zapomniałam o tym, ale okazuje się, że jak otwieram już ten plecak w Polsce, ja widzę, że mam ze sobą ten szampon, bo pomyślałam wtedy, że chyba już tak drogiego sobie nie kupię, więc chociażby na pierwszy czas, żeby on był. Więc przyjeżdżając do Warszawy, zaczęłyśmy po prostu chodzić po Warszawie i szukać tak te ubranie. I jedno z ubrań, które dostałyśmy, to właśnie nas przyjęły dziewczyny z pierwszej fundacji, to ze Strajku Kobiet, przez znajomych, których tam spotkałam po prostu na ulicy, zapytałam, słuchajcie, gdzie można wziąć jakiekolwiek ciuchy, bo mamy z tym problem, a wszystko, co wtedy było zbierane, to od razu jechało na granicę. Aha, więc problem był taki, że jakby byłyśmy 27 lutego, to było trudno coś znaleźć, bo po prostu wszystkie samochody na granicę. Więc pierwsza rzecz to była takie futro sztuczne z sieciówki i te dziewczyny z fundacji mi to dają, bo jest zimno i tak dalej. I ja mówię, jejku, ale co ja muszę z tym zrobić? W ogóle byłam mega zaskoczona, że taka rzecz, tak, akurat. Natomiast ona pasowała mojej mamie rozmiarowo i jakby wtedy też to był taki duży poziom stresu, że w ogóle nie było jakichś takich analiz i tak dalej, czy to by przydało, bo później z tym futrem ono zajmowało ogrom miejsca i tak naprawdę nie było jakieś ciepłe, tylko bardziej było takie jesienne, ale było mega piękne. Moja mama wtedy zajrzała do kieszeni i tam był błyszczyk. I do teraz, to już minęło jakby kilka lat, moja mama zawsze mówiąc o Polsce w Ukrainie, to słyszałam naprawdę wielokrotnie, ona opowiada swoim koleżankom ukraińskim, czy wy wiecie, że te dziewczyny, w sensie Polki, zdejmowały po prostu ze siebie, bo tam był błyszczyk, to oznaczało, że dziewczyna po prostu korzystała z tej rzeczy i nagle zdjęła to z siebie i oddała. I właśnie ta historia wydała się tak o rzeczy, natomiast pół Kijowa o tym wie. I jak każdy raz moja mama zakłada te futerko sztuczne, to zawsze o tym pamięta. I moim zdaniem to jest taka piękna historia o tych rzeczy. To prawda, ale też jest to historia o takich spontanicznych decyzjach, tak? I o traktowaniu ubrania trochę inaczej, tak? No bo właśnie, po pierwsze, ty zdejmujesz coś, żeby się podzielić, to zapewne ta dziewczyna nie przypuszczała, że coś takiego w życiu zrobi, ale wy też nie przypuszczałyście, że no właśnie, nie weźmiecie ubrania ze sklepu, nie wybierzecie, tak? Tylko no będzie trzeba chodzić i szukać czegokolwiek, żeby się ochronić, tak? I żeby mieć stosowną garderobę. Wiesz, to jest taka sytuacja, że dzień przed no. nocą, ty żyjesz zupełnie innym życiem. Zawsze powtarzam i podkreślam to, że nie jesteśmy migrantami ekonomicznymi, nie przyjechaliśmy zarabiać pieniądze. Tylko poziom mojego życia w Kijowie był dużo lepszy niż na przykład obecnie. Mieliśmy dobrą pracę, wiesz, więc to w ogóle życie się toczyło swoim jakimś tam ciągiem. Tak. I zupełnie inne były jakieś problemy, zupełnie inne były rzeczy i tak dalej. Natomiast sytuacja, kiedy nagle coś, no oczywiście, że tam wszyscy mówili, że to się zacznie, natomiast no, człowiek wiadomo, odpycha to. Oczywiście, to więc naturalne. Więc ja byłam przekonana, że to będzie kwestia gdzieś na Donbasie, eskalacji, więc u nas będzie w porządku. Natomiast właśnie ten moment, kiedy życie się zmienia, ty totalnie jakby masz takie otąpienie i nie rozumiesz, co robić dalej. Więc mój plecak, to było tak, że na przykład stanęłam sobie pośród pokoju i myślę, dobra, co ja mogę ze sobą wziąć? I pamiętam, że w żaden sposób nie pomyślałam w ogóle o rzeczy, bo to byłoby, zajmowałam więcej miejsca, to byłoby jakieś w ogóle nieznaczące. Natomiast zabrałam ze sobą, po prostu tak wyrzuciłam wszystko z takiego pomniczka, gdzie miałam jakieś srebrne rzeczy, jakieś złote, tylko żeby na przykład później, nie wiem, tym płacić, czy oddać do lombardu, cokolwiek. Nawet w foliówce mojej mamy znalazły się perfumy nowe, takiej fajnej, drogiej marki, bo kupiłam je ojcu na urodziny, no jeszcze nie zdążył ich otworzyć i my mamy, co tym jakby coś, to komuś wymienimy na coś te perfumy. Więc wiesz, rzeczy, znaczy też perfumy jakby tak odrzucam do tych rzeczy. Jasne. Tak jakby, wiesz, zaczęły mieć zupełnie inne koszty, inne znaczenie. Więc w momencie takim tego największego stresu już nie rozważasz, co jest na tobie. Później tak sobie analizowałam, co założyłam, więc na mnie były dżinsy, takie zwykłe, taka bluza z kapturem, no i ta kurtka takiego koloru, nie wiem, ja to nazywam kolor błota trochę, taki brzydki zielony. I tak naprawdę to ja zawsze tak jeździłam na działkę. Więc, bo zostawiłam te lepsze rzeczy po prostu u siebie w szafie, że na pewno nie tam, gdzie kiedyś do nich wrócę. No i co z tymi rzeczami w szafie? To jest takie bardzo trudne. To jest jedna z rzeczy, na przykład, dla których nie mogłam wrócić do domu przez 3 lata. Ja pojechałam po raz pierwszy do Kijowa w kwietniu tego roku. Dlatego, że dla mnie było najstraszniejsza rzecz zobaczyć wszystko, co miałam, całe swoje życie w kartonach, które stanęły teraz u mojej babci na wiosce. Cały pokój zawalony moimi kartonami. I sama myślę o tym, że przyjadę i zobaczę to wszystko, bo jakby moje życie jakby jest zupełnie inne. Ono jest fajne i bardzo się cieszę, że to jest jakby zupełnie jakąś tam odnalazłam się i czuję siebie dobrze. Tylko to, co miałam, to tak bardzo zamknęłam w sobie, że po prostu nie chciałam tego otwierać i właśnie jedna z przyczyn, bo nie chciałam widzieć te kartony. Więc jak teraz przyjeżdżałam do Kijowa, to mój tata wyniósł ich do piwnicy, bo ja cały czas mówiłam, że o tym życiu w kartonach, życiu w kartonach, życiu w kartonach. No i było bardzo spoko, było fajnie. Natomiast niektóre rzeczy tata mi przekazał później, po 5-6 miesiące od początku pełnoskalowej inwazji. Też moja rodzina wróciła do Kijowa, bo była na zachodzie, na początku Ukrainy. Niektóre rzeczy dostałam, ale bardzo się nie utożsamiałam siebie z nimi. I tak jak one przejechały do mnie tutaj do Polski, tak samo później one pojechały z powrotem z moją mamą, bo na szczęście mamy ten sam rozmiar, więc ja mówię, mamo, słuchaj, no to wybieraj, co ci się podoba. Zabieraj i ona zabrała do Kijowa. Dlatego moja szafa naprawdę teraz w 90% jest totalnie zebrana od nowa. I też jakby ważny taki szczegół jest, ja poznałam bardzo fajną kobietę, Polkę tutaj w Polsce, którą nie znałam wcześniej przed wojną i ona, jeszcze jej przyjaciółka, to są moje takie dwie matki krzesne. I one pomogły mi z pracą, pomogły mi z mieszkaniem, absolutnie ze wszystkim. I któregoś dnia stanęliśmy na warszawskim Żoliborzu, już było cieplej, chyba to był marzec. I one paliły i tak patrząc na mnie, wciągając ten dym, ona mówi, dobra, to za parę dni idziesz do nowej roboty. Cieszysz się? Mówię, no bardzo. I ona mówi, no tylko jest jeden szczegół. dobra, to chodźmy. I okazuje się, że byliśmy u niej pod blokiem i po prostu weszliśmy do niej do domu i ona otworzyła szafę. I dała mi taki starter pack rzeczy takich biurowych. Wyprawka do nowej pracy. Jakieś białe koszule, takie podstawowe rzeczy. I ja uważam, że to jest, ja kiedyś się u niej pytałam, ja mówię, ty w ogóle pamiętasz tę sytuację? Bo dla mnie to jest jakby najfajniejsza w ogóle rzecz ever, która była, bo jak ona paliła, tak na mnie spojrzała. Ona jest, ja nazywam to dziewczynka wieku mojej mamy, czyli to jest starsza kobieta, którą bardzo doceniam ze względu na to, że też sporo rzeczy tak lubię z nią po kobiecu przegadać, bo też moja mama dość szybko wróciła z powrotem do Kijowa w czerwcu 22 jeszcze roku, więc tak zawsze cieszę się, kiedy mogę tak sobie porozmawiać z kobietą trochę starszą za mnie, żeby też podzieliła się takim doświadczeniem życiowym. No i właśnie ten moment był fantastyczny i mamy taką tradycję, że raz do roku tam mniej więcej, no to ona też bardzo lubi po prostu rzeczy, więc czas od czasu coś tam przybiera swoją szafę i jakieś rzeczy zaprasza mnie zobaczyć i wybrać, które mi się podobają. Więc moja szafa naprawdę w 90% się zmieniła, aczkolwiek też zmienił się mój styl. Tak? Tak, bardzo. Mój tata cały czas mi na to wskazuje i on cały czas powtarza, że Zorianka za dużo czarnego. Że w ogóle tak bardziej poszłam w styl taki minimalistyczny. Mhm. Ja lubię podstawowe kolory, czarny, biały, czasami czerwony, ale naprawdę tak jak raczej czarny i biały. To są takie moje dwa kolory. I ona mówi cały czas, że jestem bardzo młodą kobietą i muszę tym kolorem trochę celebrować życie i cały czas jakby nie czuję tego. Natomiast jeszcze a propos taty, to jak właśnie on zabrał moje rzeczy, bo ja wtedy w Kijowie mieszkałam na mieszkaniu wynajmowanym i on zbierał, to wszystko poszło na jego ramiona i później jak on zbierał dla mnie paczkę do Warszawy, to on każdą rzecz pokazywał mi na kamerce, tak trochę przymierzył do siebie i mówił, to jest ładne, a to ci nie wyszło, bo to już jest takie jakieś nie za bardzo, więc to też a propos rzeczy tak bardzo było takie bliskie dla nas. Mm-hmm. No tak, bo to jest bardzo osobista sprawa, w jaki sposób kompletujesz swoją garderobę, czyli rolę trochę, tak jak siebie widzisz. I to jest jednak dość przejmujące, że twoja garderoba się tak zredukowała. Czy czujesz, że na twój styl miała wpływ też wojna? Nie tylko, wiesz, to, że twoja garderoba jest od nowa zrobiona też dzięki, z pomocą osób, które chcą cię wspierać, no ale też w takich warunkach kryzysowych. Myślisz, że to ma wpływ? Tak, oczywiście. No, znaczy, wydaje mi się, że też ubranie traktuję jako rzecz, która opisuje twój nastrój, twój humor dzisiaj. Czasami na przykład nie chcę malować, czasami chcę, to bardzo pokazowa. Natomiast a propos malowania, jeżeli możemy to też odnieść do tej kategorii. Tak. W którymś momencie, może od początku, no, jak tylko zaczęła się pełnoskalowa inwazja, to po prostu jakby w ogóle nie było tematu a propos malowania się. Ale wtedy właśnie jedna z moich tych matek krzesnych przyjechała do mnie, do nowego jakby domu, gdzie znaleźliśmy schron. I ona przywiozła podstawowe kosmetyki. W tym na przykład też były dwa lakiery do paznokci. Jeden żółty, drugi niebieski. W ogóle strasznie mnie to zaskoczyło, ale było fantastycznie. Jakoś tak po prostu ona mówi, no namalujesz jako flaga Ukrainy. Myślę, świetnie. Później, jak już mam do pracy, to pomyślałam, że dobra, to muszę wpaść do drogerii i właśnie kupić sobie takie podstawowe jakieś tam jakieś kosmetyki, a przy czym, że w Kijowie strasznie lubiłam kosmetyki. Były po prostu śminki akurat. Miałam chyba, nie wiem, może ze 100 śminek. Miałam ogromną kolekcję, uwielbiałam te różne marki i tak dalej. Natomiast no, wchodząc do drogerii, rozumiałam, że mój budżet jest bardzo ograniczony, więc tak sobie postanowiłam, że kupię jakieś tam najtańsze, no i miałam takie podstawowe rzeczy. I później też tak, to było tak jakby, no minęło pół roku i to już zachciało mi się kupić coś jakby bardziej, tak na przykład, nie wiem, jakiś puder, które wcześniej miałam. Więc od momentu, kiedy zaczynałam zbierać tę nową kosmetyczkę do momentu jakby do teraz, no to ona się bardzo różni. To też wydaje mi się, że pokazuje, jak człowiek też adaptuje się i jak zmieniałam się tak, jakoś nigdy nie myślałam o tej piramidzie Maslowu, a tutaj nagle wyczułam akurat na moim życiu dokładnie, przeszłam przez każdy ten kroczek, że no to może nie ten punder, a może jeszcze tak trochę lepszy, bo już chodzę do pracy, więc mogę sobie na to pozwolić. Natomiast a propos tego malowania, na początku było mi wstyd malować się, no bo niby co, że tutaj że wszyscy, nie wiem, no w pierwsze dni, że tutaj jest totalna masakra, wszyscy angażują się, a ja nagle przyjdę, nie wiem, z na przykład czerwonym śminku. W ogóle bardzo rzadko noszę czerwoną śminkę, a dzisiaj postanowiłam specjalnie to zrobić, bo kiedyś byłam pod ogromnym wrażeniem twojej książki i w tym momencie o czerwonej śmince w obozie koncentracyjnym. I tak kiedyś przyjeżdżała taka fantastyczna ukraińska aktorka Ryma Zubina, która właśnie czytała kiedyś fragmenty po ukraińsku tej książki i ona przyszła do redakcji, gdzie pracuje i mówi, słuchajcie, dziewczyny, malujmy się czerwoną śminką. To jest nasza kobieca moc, że my tak, że to pokazuje, że my jesteśmy gotowi bronić ten świat. I właśnie dzisiaj to tak sobie po prostu przypomniałam i zrobiłam to, ale robię to bardzo rzadko, więc malowanie, ubieranie się, no to ma ten w sobie jakiś taki, to jest takie bardzo u mnie plastyczne, że jak dzisiaj czuję siebie dobrze, znaczy wiadomo, że jak gdzieś muszę ubrać się, no to ubiorę, ale na przykład teraz idę na wesele w sobotę, no i mam problem, bo ja mam same czarne sukienki i zapytałam już u wszystkich swoich polskich przyjaciół, jak ja mówię, słuchajcie, jak przyjdę w czarnej, czy to wypada? No i mówię, no niby tak, ale nie do końca, to jeszcze mniejsze miejscowości, no to mogą jakąś pomyśleć, że może jesteś, nie wiem, byłą dziewczyną na przykład narzeczonego, więc i po prostu przyszłaś tutaj w taki sposób. Więc namazłam jedną taką czarną, ale z ogromnymi kwiatami żółtymi po tej sukience, więc może jakoś to minie. Mam ogromną nadzieję. Ale tak na co dzień, no to jak czuję siebie dobrze, no to jest takie jakieś ubranie. A powiedz, jestem ciekawa, czy powiedziałabyś, może Ukrainki to za dużo, ale nie wiem, Kijowianki chociażby, Kijów jest twoim rodzinnym miastem, mają jakiś określony styl albo preferencje? Powiedziałabyś, że są jakieś rzeczy, które cechują taką większą wspólnotę? Wiesz co, ja zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że staram się nie jakby uzagalniać te wszystkie... Uogólniać. Bo wydaje mi się, że nawet w Kijowie to każda kobieta jest inna. Niektóre jakby preferują jeden styl, drugi. Tak samo jak w Warszawie. Na pewno po 14 roku, po tym jak mieliśmy rewolucję godności, no to w nasze umysły i w nasz styl, nie tylko kijowski, tylko ogólnie ukraiński, weszły etniczne motywy. Ja też ich bardzo lubię. Natomiast to nie oznacza, że na co dzień ich noszę. Jasne. Ale takie nasze wyszywanki, koszule haftowane, na przykład jest spódnica, która nazywa się plachta. Aha. To wszystko jakby się czas od czasu pojawia się na przykład na jakieś nasze święta, niepodległość. A plachta jak wygląda? To jest taki duży kawał tkaniny haftowany. I później ja na przykład jeszcze, ja mam taką plachtę, ale nie nauczyłam się jakby jak muszę poradzić sobie, żeby wyglądało to ładnie. I to musisz tak jakby obracać i w te plachty się tak kutać trochę. Więc to jest taka, no, taka spódnica powiedzmy, tylko raczej, która nie jest szyta, tylko jest tkanina. W jednym kawałku musisz się owinąć. Tak. Jasne, bo wyszywanka wydaje mi się, że jest już nawet przez Polaków i Polki rozpoznawana, ale bo jest nawet dzień wyszywanki przecież. Tak, dokładnie. I tak sobie teraz przypomniałam, że na tę wyszywankę mam czarną. To też tak sobie, może dzisiaj sporo uświadomię, że tata ma rację. No tak, bo wyszywanka zwykle się kojarzy no, z tą bielą, chociaż jest tyle teraz wyszywanek, tyle modeli, nowoczesne wyszywanki, tak? Wyszywanki, które, nie wiem, babcie jeszcze na wsi w Ukrainie robiły, ale tak, już jest chyba dużo wariacji na ten temat, takich nawet bardzo modowych. Tak, mamy na przykład kilka marek, które powstały od tego czasu i które naprawdę cieszą się ogromną popularnością. Na przykład jest jedna marka, o której marzę o wyszywańce, ale uważam, że na razie to jest zbyt drogo, więc nie chcę na razie je kupować. I to zostało modne. No właśnie. I bardzo się cieszę z tego powodu, bo czasami u nas jest w ogóle takie określenie szarowarszczyna. I ona pochodzi od słowa szarowary, czyli takie męskie spodnie, ogromne, czerwone, w które niby chodziły kozacy. No i na początku też bardzo ważne jest, żeby wszystko, styl, nie wiem, moda, ona się kształtowała. Więc jak na początku zaczęliśmy nosić te wyszywanki, no to przypomniałam trochę tak z tej szarowarszczyny, czyli tak jakby no każdy robił to na swój sposób i czasami wyglądało to trochę dziwnie, ale teraz też te różne wyszywanki, te różne plachty po prostu dopasowują do współczesnych jakby jakichś takich, nie to, że zasad, ale jakichś może trendów. I właśnie to wszystko jest takie uaktualizowane i bardzo się cieszę z tego powodu. Ja na przykład jestem zwolenniczką teorii jakby takiej przeciwkonserwatyckiej, że wszystko musi być tak, jak kiedyś było. Że jak na przykład moja babcia robiła taką wyszywankę, no to taką będę zakładać. Raczej ja wolę, żeby też każda forma musi się zmieniać i to jest fajnie. I jeżeli komuś się podoba, nie wiem, z wyszywanki zrobić sobie, nie wiem, pasek załóżmy. Tak, no to już tak bardzo zmyślam. Abstrakcyjnie, ale tak, ale wiem o co ale chodzi. Jeżeli ktoś chce to zrobić, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie będę krzyczeć na ulicy o matko, to naszą narodową, nie wiem, tradycyjną soroczkę ktoś tutaj po prostu... Plugawi. Tak, dokładnie. Więc ja akurat lubię takie zmiany i uważam, że też człowiek za swoje życie bardzo często zmienia te swoje style, te swoje jakieś, co komu się podoba, więc ja akurat to lubię. Powiem ci, że jak ja przyjechałam do Kijowa właśnie tak w okolicach tam 16-17 rok, to byłam naprawdę pod wrażeniem tego, w jaki sposób wy jednak dbacie o tych swoich twórców lokalnych, tak, że nie jest tak, że tam jest mnóstwo jakichś właśnie zachodnich sieciówek, tylko, że jest nawet dom handlowy, ty mi powiesz, jak się nazywa, gdzie są... On się nazywa Wsisujany, jest na Chreszczaciku. No i właśnie. I są dwa takie naprzeciwko siebie, bo na początku on był jedyny, a naprzeciwko już pojawił się jakby oddział tego małego centrum handlowego już z rzeczami dla domu. Więc naprawdę polecam tam wejść. Fantastyczne rzeczy tam są. Moim zdaniem, że my takich bardzo pielęgnujemy tych twórców, dlatego że ich mało. I dlatego, że to jest część jakby takiej bardziej większej dyskusji, no bo jednak to, że Ukraińcy twórcy zostali modni, to zaczęło się akurat po rewolucji mniej więcej. Jeszcze kolejny boom, no to rok 2022, tak? Kiedy ktoś nam chce zabrać naszą identyczność, to my jako naród po prostu bujamy z tym i chcemy jakby odwrotnie. Natomiast przed 14 tego było bardzo mało i jednak to jest nasza walka z ruskimi nie tylko na polu walki, nie tylko bronią, ale też za naszą samoidentyfikację. I akurat również w tematach takich jak modowych, twórców, dlatego tak się obawiamy, żeby oni nie znikły, bo oni na razie tylko się pojawiają. Oczywiście są jakieś gwiazdy, jak Ruslan Bagiński, który ma taki kepi, robi świetny. Kapelusze, tak? Tak, różne. Tak. Natomiast ja mogę powiedzieć, że czasami dla mnie to jest za drogo. W sensie nie mogę też niektóre rzeczy kupić, dlatego że oni robią to naprawdę dobrej jakości i że to lokalne, więc oni mają bardzo mało przedsiębiorstwa. Ta cena czasami trochę zaskakuje. Natomiast jeżeli kupować coś w sieciówkach, nie wiem, w wielości tam, nie wiem, 10 sztuk, kupić coś jeden, no to też jest fajne. Ale świetne te rzeczy. I też one często mają ten etnograficzny w sobie styl. Tak, ten pierwiastek mają bardzo często. Tak. Bo ludzie tego oczekują. Jakby te też, to są biznesy, które po prostu patrzą na to, co ludzie kupują. I jakby na przykład na początku, jak wojna się zaczęła, to często można było widzieć takie bransoletki z Ukrainą. Ja na przykład po raz pierwszy wyjechałam chyba w 23 roku do Włoch na parę dni i kupiłam w małym miasteczku naszyjnik w sklepie włoskim, ale ze sprzedawczynią Ukrainką, który był taki niebiesko-żółty. Ja myślę, kurczę, jestem naprawdę we Włoszech i ja kupuję sobie naszyjnik z flagą Ukrainy. Teraz widzę, że trochę też od tego odchodzą, bo pojawił się kolejny termin, jak ta szarowarszczyna, tylko pojawi się bajraktarszczyna, od słowa, który to jest taki dron bajraktar. No i właśnie jak wojna się zaczęła w 22 roku, ta pełnoskalowa, to wszyscy zaczęli, jakby była ta fala, taki boom, że wszyscy tak jakby nagrywamy piosenki, flaga musi być wszędzie. Wszędzie musi być motyw wyszywanki. Pojawił się piesek, który taki jak z filmu Maska, Jack Russell, który jakby on był nauczony wyczuwać miny i on się nazywał Patron. I wszyscy tym pieskiem Patronem, moja przyjaciółka przyjechała do Warszawy i przywiozła mi poduszkę z psem Patronem. No i później ja siedzę, ochyta poduszkę. W sensie jakby estetycznie naprawdę totalny kit. I później tak patrzę na tą poduszkę, myślę, kurczę, no nie podoba mi się, bo ja mam takie jakby zupełnie inny styl. Ona jest mało tego, że niebieska z pieskiem, jakby... No dobra, to dałam, przekazałam mamie, która jeszcze ucieszyła się, teraz widzę, że tata z niej cieszy, więc... Ale absolutnie jakby też nie oceniając tak, że każdemu wszystko się podoba, natomiast tu też widać ten rozwój, tak jak w naszej kulturze. Teraz na przykład no, jest mniej flagów, tak, ta etniczność, ona stara się być bardziej taka zachowana w innych detali, może nie taka bardzo kiczowa, że po prostu pokazujemy to wszędzie. Ja na przykład mam bransoletkę, która jest po prostu czerwoną nitką, ale tutaj jest to takie srebrne dwie wstawki, na których jest herb ukraiński i go nie widać na co dzień, ale jest ciepło, że on gdzieś tam istnieje na mojej ręce na co dzień. Jasne. Tak, zauważyłam to, co tak nazwałaś idealnie. I właśnie to jest taka... To mnie zaciekawiło, że na przykład byłam we Lwowie i tam, gdzie były zwykle takie, wiesz, pamiątki dla turystów, tanie, co możesz sobie kupić, nie wiem, magnesik, właśnie, nie wiem, jakiś kubek czy coś, no to tamte pamiątki z Lwowa zaczęły się mieszać właśnie z tymi rzeczami, które świadczą o wsparciu Ukrainy i też są produkowane w podobnej estetyce, nie? Że masz właśnie jakąś tanią koszulkę, właśnie tak, przypimkę. Tak, ze słynnym Ruski Wojny Karabel, to tak. No nie? To zauważyłaś też to? Nawet kupowałam takie koszulki. Na początku dla polskich przyjaciół bardzo się cieszyli. Nie wiem, czy noszą nadal. Ja uważam, że wszystko, co podejmuje duch w pewnym momencie, jest świetne. Natomiast to, że każda rzecz ma swój cykl, też jest świetne, jak wszystko w życiu. Ja na przykład bardzo lubię zmiany i nie wiem, jak kiedy z jednej pracy przechodzę na drugą, no to ja naprawdę bardzo się cieszę, nie wiedząc, co mnie oczekuje, dlatego, że po prostu wszystko ma swój cykl. Tego mnie nauczyła po pierwsze wojna, że wszystko się kończy i wszystko się zaczyna i to jest normalne. Więc tak samo z tymi rzeczami i bardzo się cieszę, że czasami niektóre rzeczy się kończą. Aczkolwiek też nie chcę być jakąś bardzo arogancką i mówić, że komuś podoba taka estetyka, no to ja w ogóle nie mam z tym problemów. Jasne. To jest fajne. Po prostu ja na przykład jestem w erze swojego życia, kiedy naprawdę no akurat teraz no lubię spokojne kolory. Mhm. Czy to się zmieni? Prawdopodobnie, bo na przykład jak byłam studentką, uwielbiałam, moja najbardziej ulubiona rzecz to była taka spódnica z różami. I chodziłam i wszyscy na mnie dziwnie patrzyli, ale miałam to gdzieś, więc ja chodziłam w spódnicę z ogromnymi różami. Kiedyś nosiłam różne rzeczy, pewnie w pewnym, nie wiem, może za parę miesięcy się zakocham i nie wiem, zacznę nosić, nie wiem, jakieś tam też oddzielnie. Jakieś... Żywe kolory. Tak. To tata by się ucieszył, tak. No, pewnie tak. A powiedz mi jeszcze, wracając do tego Kijowa na chwilę, bo ja też jak byłam tam ostatnio, już niedawno, kilka miesięcy temu, to przeszłam się po ulicy, którą się nazywa taką kijowską mokotowską, tak, warszawską. Mamy taką ulicę modową i że Rejterska jest też taka tak. Modowa. Czy to jest prawda? Tam... Matko, wiesz co, ja wyjechałam akurat przy tym, jak Rejterska została bardzo modna. Tak. Ja się obawiam trochę tam wejść. Nie wiem, czy wyglądam dobrze na tej ulicy. Oczywiście żartuję, ale wiesz, no tak, ulica Rejterska, tam są kawiarnie tak zwanej trzeciej fali, tam się zbierają ludzie, którzy, no nie wiem, chcą pokazać swój styl. A trzecia fala to co to? Nie mam pojęcia, ale aha, wszyscy tak mówią. Tak. Czyli to są kawiarnie, gdzie, nie wiem, robią na przykład dripa, czy tam w Chemeksie, to wiesz, to już kawa nie... Na początku, znaczy absolutnie podkreślam, że to nie jest naukowe, ale ja sobie tłumaczę tak. Pierwsza fala to kawa 3-1 zalewana okropem do kubku, czy po prostu rozpuszczalna. Druga fala, no to już z podstawowej jakichś takich, wiesz, automatów. Tak. A trzecia fala, no to już takie, wiesz, żeby... Kawy, już wiem, to są te kawy, wiesz, tam speciality. Tak, tak, tak. Sprzedają macze i tak, takie różne rzeczy. Tak, tak. Jest tak ulica, niestety jeszcze nie byłam, bo jak przejeżdżałam do Lwowa, do Kijowa, to bardziej chodziłam po miejscach swojego dzieciństwa. No tak. I to było takie, zupełnie innym wzrokiem na to patrzyłam. Ale bardzo się cieszę, że takie ulice też się pojawiają, jak ta Rejterska. Ewidentnie ludzie potrzebują też tej identyfikacji, też jakby połączenie z miejscem, jakąś taką wyrażanie siebie i no, też warto pamiętać, że wcześniej My dostaliśmy reżim bezwizowy, czyli może mogliśmy wyjeżdżać za granicę bez dodatkowych wiz czy tam jakichś dokumentów dość późno. Jeżeli się nie mylę, to był rok 16. I to było jednym z najważniejszych rzeczy w pojęciu naszej estetyki. Bo jednak, jak jest takie akurat rosyjskie słowo, nasmotrynność, czyli kiedy człowiek widzi sporo, kształtuje się też jego gust. I uważam, że to jest bardzo dobrze, żeby ludzie patrzyli, próbowali. Dlatego uważam, że wyjeżdżamy za granicę, żeby po prostu patrzeć, jak robią inni, żeby to wszystko przewodzić do domu. W chwili obecnej no, mężczyźni nie mogą wyjeżdżać, natomiast nie wszyscy są też na froncie. Też dużo problematyczniej wyjeżdżać za granicę, no bo trzeba jechać na początku czy tam autobusem, czy pociągiem. To jest po prostu absolutnie wydłuża ten czas. Wielu osobom się nie chce, bo samoloty wiadomo nie latają. Więc to jest taki klasztor, gdzie po prostu ludzie mogą sobie, wiesz, wzajemnie patrzeć na siebie, wiesz, tak. Które mają swoje podobne poglądy i to jest świetnie. Masz rację, bo to jest ciekawe, co powiedziałaś o tym, że to jest taka zamknięta społeczność, która na siebie patrzy. Tak miałam takie wrażenie, że to jest, że cała ta rejterska jest takim wybiegiem. Wcześniej mieliśmy taką, jest taka bardzo fajna dziewczyna w Ukrainie, która nazywa się Olena Gutkowa. I ona robiła, o matko, zapomniałam akurat, wyleciało mi po prostu z głowy, ona robiła taki festyn, taki festiwal, nazywa się to prawdopodobnie Barachołka, czyli to był taki event, kilkadniowy, jeżeli się nie mylę, w dużym miejscu, żeby on zawsze był charytatywny i przychodzili tam ludzie, akurat takie malutkie rzemieślnicy, sprzedawać swoje rzeczy. Więc żeby tam wejść, to był taki event, koncerto, sprzedaż, ale w ogóle to się niesamowitego. Więc ludzie uwielbiali tam chodzić i na przykład ta dziewczyna zapraszała różnych celebrytów, żeby jakby po prostu medialnie to nakręcać, celebryci sprzedawali jakieś rzeczy. Było bardzo dużo sprzedawanych tam używanych rzeczy. Nie tylko o odzież, ale również, nie wiem, jakieś tam stare aparaty, więc w ogóle wszystko, co masz w głowie, wszystko możesz mieć. I właśnie wcześniej ten event, no to był dla takich ludzi, bo tam, wiesz, wejścia tam, no to trzeba było wymyślić, co nas z siebie ubierzesz. Oczywiście można było przyjść w dżinsach i koszulce, spoko. Tylko też to była taka społeczność zamknięta, która bardzo się lubiła, która lubiła się pokazać, co też jest bardzo ważne, oczywiście, bo nie każdy lubi się pokazać. Oczywiście. I tam można było przyjść i w piórach, i nie wiem, w czymkolwiek. Może mogłeś przyjść bez niczego, no ale wtedy prawdopodobnie z policją będziesz mieć problem. No ale w każdym razie, że to była taka społeczność, więc traktuję takie ulice jak, załóżmy, Rejterską, czy jakąkolwiek inną, po prostu jak przedłużanie tej fajnej historii. W ogóle ja uważam, że społeczności, którzy się dobrze się rozumieją i lubią, no to jest ekstra. Absolutnie, zgadzam się z tobą. Ja się tam czułam pod nieustannym obstrzałem modowym. No ale jakbyś przyszła tak, jak dzisiaj zobaczyłam ciebie na ulicy, kiedy miałeś fantastyczną czerwoną torbę z ukraińskiej projektantki z różami, no to myślę, byłobyś tam traktowana jak po prostu celebrytka. Zapamiętam, słuchaj, następnym razem jak tam będę, to się zachowam odpowiednio. Byłam tam, na razie nabyłam nieśmiało i czapeczkę i torebkę z takiej marki, która jest wspaniała, bo wspiera też od razu żołnierzy na froncie. Więc to mi się podoba, że masz taką właśnie super modną ulicę, ale masz też butik, który poza tym, że jest modny, to jeszcze jest zaangażowany w wojnę. I to jest ciekawe, nie? Jak na wiele sposobów takich, które ci nie przechodzą do głowy. Kulturalnie, kulturowo przez ubranie, nie wiem, rzeczy, przez swoje małe biznesy, możesz też angażować się w wojnę, mimo że nie jesteś na froncie, nie? No tak, i to jest bardzo ważne. To jest tak zwana odpowiedzialność biznesowo-społeczna, którą ja na przykład bardzo doceniam. Uważam, jest mega ważna i to nie tylko marki modowe, ale no też widzę, że bardzo dużo takich naszych największych jakichś, no właśnie, marek, czy tam, czy jakieś usługi dostawcze, czy usługi, nie wiem, jakieś marketplace'y, bardzo dużo pieniędzy wydają nie tylko na wojsko, bo wspieranie wojska to jest jakby dla nas oczywiste. Bo jeżeli nie wspierasz wojska, to jutro nie sprzedasz swoich rzeczy, tak? Jakby to jest bardzo, bardzo łączące. Tylko też robią bardzo dużo kulturowych projektów. Nie wiem, to oni przewożą na przykład do Londynu taką mozaikę bardzo znanej ukraińskiej artystki, którą zabił Związek Radziecki. To, nie wiem, innego dnia oni robią taki ogromny ogromną przestrzeń, takim a la muzeum pomocy psychicznej, gdzie mówią o depresji, gdzie można, nie wiem, chyba rozbić talerz, gdzie można ubrać takie wysokie gumowe kozaki i pochodzić po kałużach. I to zawsze wspierane jest przez duże nasze biznesy. I za to ich bardzo lubię. Moim zdaniem to też jest tak, że no, państwo jest ukraińskie w chwili obecnej w okropnej sytuacji. My mamy wojny, my nie mamy pieniędzy. Nasza gospodarka działa na akurat tylko na wojnę. Więc w momencie takich kryzysów, jak wcześniej mieliśmy rewolucję, wcześniej mieliśmy wojnę tak samo, no to w momencie takich kryzysów właśnie przechodzi biznes na ten poratunek. Tak, że oni mają trochę więcej pieniędzy, a ludzie jako konsumenci bardzo to wyczuwają. Ja na przykład, dla mnie jest bardzo ważne, co ja kupuję. Aczkolwiek nawet jeżeli jakaś marka, którą już mam, zachowuje się nieodpowiednio, to ja nie chcę tej rzeczy mieć na sobie. I wydaje mi się, że trochę też to jest mojego pokolenia Z, bo jestem chyba taką początkiem Z, jak mam 27 lat, więc dla mnie to jest mega ważne, że marka musi odpowiednio się zachowywać i na przykład w kwestii ukraińskich marek to patrzy, czy oni wspierają ZSU, czy oni robią jakieś projekty. Okej, nie chcą armii, tak, no bo mają różne poglądy, w sensie takim, że nie wiem, nie chcą wydawać kasy akurat na militarne rzeczy, no to znaczy rzeczy jakieś kulturalne, że to musi być. I jeżeli tego nie ma, to raczej moim zdaniem ukraińscy, to raczej ich to dziwi, a nie odwrotnie. Mm-hmm. No tak, czyli patrzysz jakby nie tylko na to, jak ktoś wygląda, tak, czy ci się podoba, ale też no, w jaki sposób to zostało wykonane, albo jak jest stopień zaangażowania, tak, czyli że po prostu kwestia etyczna jest dla ciebie też tak, istotna. Tak. W tym, co wybierasz. No. A powiedz, jeszcze bym się skonfrontowała, bo tak właśnie powiedziałyśmy, żeby nie uogólniać, no to teraz zdekonstruuj mi stereotyp, który się również pojawia często, jeśli chodzi o ukraińskie kobiety, no właśnie, że zawsze trzeba mieć właśnie ten makijaż, on musi być idealny, idealnie ułożony włos, zrobiony paznokieć i w ogóle hybryda najbardziej, ten paznokieć i wszystko takie właśnie luksusowe, jeszcze szpileczki, to też nie tylko Polki, mam wrażenie, mają ten stereotyp, ale też Haśka Szyjan na przykład za plecami też o takich kobietach pisze. Jak ty się do tego jako młoda Zetka ustosunkowujesz? Wiesz co, ja mam niestety, ja to nazywam obgryzki, czyli ja nie mam jakiejś fajnej manikiry, tylko wiesz, tak jak życie się układa. Natomiast moja mama, jak przyjeżdża do mnie, no to ona, wiesz, naprawdę dzwoni do mnie z Oriana, to całą noc po prostu siedzieliśmy w tym metrze, wiesz, jest taka po prostu, no naprawdę rozbita. Ale jak przyjeżdża, to ma idealną hybrydę czerwoną. Pamiętam zdjęcia z takich parkingów podziemnych, gdzie pod lampę dziewczyny robią hybrydę. Znaczy, ty też nie powiedziałeś, bo trochę sobie słodzimy wzajemnie, ale nie powiedziałeś też na przykład o zrobionych ustach. No nie powiedziałam, to prawda. Znaczy, to też jest rzecz wieloaspektowa. A propos hybrydy. Moim zdaniem to jest coś takiego, że jakby patrząc na moją mamę, to dla niej jest kwestia własnej godności, nie poddania się. Mówię, ale dlaczego nie muszę robić hybrydy, skoro ja robię je od 10 lat? I nie mam co jej na to powiedzieć. No, po pierwsze, ona kosztuje dużo taniej. Ja na przykład w Warszawie nie robię, bo w Ukrainie ona kosztuje 3 razy taniej. No widzisz, no właśnie. I robią je trochę lepiej. W kwestiach wojny i naszego, nie wiem, ubrania czy jakichś zakupów, to zawsze powtarzam w taki sposób. Kto mi, jak zaczynała się inwazja, ja miałam 23 lata, teraz mam 27. Wszyscy całe życie mi mówili, że to są najlepsze lata mojej młodości, najlepsze lata mojego życia. Świetnie, są ohydne, no to, bo dlatego, że po prostu cały czas żyję w jakimś lęku, w śmierci znajomych, w jakichś okropnych momentach. Kto mi zwróci te lata? Jakby kto zwróci dzieciom ich dzieciństwo? Więc ja nie rozumiem, dlaczego ja muszę odmawiać się od pewnych rzeczy i sama siebie tak jakby czasami myślę, nie, no może teraz, moja mama też często to powtarza, nie jest ten czas. A ja mówię, halo, ale kiedy będzie ten czas? Czy wiemy, kiedy wojna się skończy? Nie. No bo teraz masz tyle lat, a za 5 lat będziesz mieć tyle. No to już, nie wiem, pewnych rzeczy, nie wiem, nie będziesz chciała, czy powie, że nie wypada. Więc jakby to jak ja muszę rozważyć te sytuacje. Natomiast jeżeli tak jakby już brać o tych wszystkich stereotypach bardziej, że szpilki, usta i tak dalej, uważam, że mi się też nie podoba. Ja trochę jestem spolszczyźnioną, dlatego że ja studiowałam w Polsce przez 5 lat, od 15 do 20 roku, więc ja przyjechałam do Polski, jak miałam 17 lat. I tak naprawdę Polska mnie wychowała częściowo. Dlatego ja na przykład nie wyobrażam sobie założyć szpilki zamiast adidasów, jeżeli jakby w ogóle szpilki może zakładam raz w roku. Chociaż czasami, jak zapraszają mnie na jakiś event, to zawsze mam największy problem taki, że i tak staram się nie być zbyt ubrana, overdressing, tylko i tak zawsze przechodzę, to ubiorę szpilki, a jakiś tam jakaś impreza na gazonie i po prostu czuję siebie kompletną idiotką. I ja stoję i czuję, jak pokrywam się takim czerwonym, staję pomidorem, bo jestem w szpilkach i czuję, że ta szpilka naprawdę jest już w ziemi. Więc to też jest oddzielny temat i czuję w sobie ten tak zwany overdressing. I wszyscy ze mną się śmieją, moi znajomi, którzy wiedzą, że cały czas o tym myślą i mówię, o, no to znowu Zorka przyjechała w sukience, gdzie trzeba było założyć dżinsy. Natomiast, no, to nie znaczy, że jakby to, że ktoś widzi siebie w taki sposób, z tymi ustami, czy tam w takich szpilkach, no to jest złym człowiekiem. Jakby może, te też, my jesteśmy narodem, który lubi się pokazać. To jest takie subiektywne zdanie. A propos szpilek też sobie przypomniałam, moja mama zawsze mnie uczyła trzy rzeczy w życiu. Od najmniejszych lat. Nigdy nie pić alkohol, kiedy jest smutno, bo będzie tylko gorzej. Nigdy nie spać żonatym mężczyzną, bo będzie tylko gorzej. I nigdy w życiu nie zakładać szpilki dla mężczyzny. Tylko żeby było tobie fajnie w tym. Więc wiesz, ja zakładam szpilki zawsze dla siebie. Nawet jak jestem tym pomidorem na tej imprezie, no to i tak, wiesz, szłam jak królowa na tej imprezie, dopóki nie zobaczyła, że wydzielam się. To, że ktoś coś lubi, to nie mam prawa nic komuś powiedzieć, bo tak samo jak ktoś mi powie, ale po co zakładasz te czarne cały czas, czy biały sweter, w którym dzisiaj jestem? No bo mi się podoba. Więc staram się też nie jakąś tak podchodzić do tego z jakby luzem i dystansem. Ukrainki lubią dobrze wyglądać i być takimi, tak jakby podkreślać swoją kobiecość. Tak. I uważam, że to jest fajne, to jest takie nasze narodowe. Też tak uważam i po prostu było ciekawe to bardzo, już tak powoli będziemy kończyć, więc tylko ci powiem na koniec, jak pomagałyśmy z koleżankami w Centrum Pomocy na Puławskiej. Tak, i byłam uczestnikiem tej pomocy, dobra, dlatego że też tam byłam. O. Tak. I ja pamiętam, że to było fantastycznie, bo wcześniej to chodziłyśmy z mamą do takich kościołów raczej, czy do dziewczyn, bo jak byliśmy w strajku kobiet, no to wtedy akurat, no to były pierwsze dni, wszyscy przenosili te rzeczy i to był naprawdę ogromny chaos i też dziewczyny nie potrafiły w ogóle zrozumieć, co się dzieje i w jaki sposób to wszystko ogarniać. Natomiast później, jak już byłam u ciebie po parę miesięcach w Ukrainie, to było coś po prostu bardzo fajnego, bo pamiętam, te rzeczy były rozwieszone na wieszakach i czułam się trochę jak w sklepie. W sensie, że możesz wybrać, co ci pasuje, a nie tylko to, co na przykład, nie wiem, no tak jak z tą bluzą, czy będzie dobra, czy nie. Tylko na przykład pamiętam sweter, który wzięłam wtedy na takim błyskawce, tak po prostu się mówi? Zamek błyskawiczny, no. Tak, na zamku. I bardzo długo je nosiłam. I bardzo mi się podobał ten sweter i zawsze pamiętałam, że wzięłam. I to też był taki element, że to nie tylko, że bardzo potrzebujemy tych rzeczy, tu jesteśmy, tylko, że też, nie wiem, moja mama, pamiętam, że przymierzała do siebie tak na wieszaku jakieś spodnie i ona mówiła, słuchaj, czy pasuje mi? Więc to też tak jakby było element fajnej naszej godności. No bardzo nam na tym zależało, dlatego też właśnie jak tylko zauważyłyśmy, że paznokcie są bardzo ważną kwestią, to załatwiliśmy z pewnej marki kosmetycznej przez pewną influencerkę kosmetyczną bardzo dużo właśnie takich kosmetyków kolorowych i szminek i lakierów i tak dalej, bo żeśmy właśnie zauważyły te różnice kulturową bardzo ważną, tak? Bo no właśnie, czy to jest szminka w obozie koncentracyjnym, czy lakier do paznokci, albo możliwość zrobienia sobie paznokci dla osoby, której to jest część jej własnej godności właśnie, bo tak siebie widzi, a bez tego czuje się goła, no to znaczy, że to jest pomoc, nie? I częścią naszego takiego wzajemnego rozpoznania się. Chciałam bardzo podkreślić, tak. To, że, nie wiem, załóżmy dziewczynę w krótkiej spódnicy ze zrobionymi ustami paznokciami, nie oznacza, że ona nie cierpi od wojny. To jakby jest najważniejsza rzecz, że dokładnie. Nieważne jak ktokolwiek wygląda, czy na przykład nawet na jakim samochodzie jeździ, ważne to, że jego rodzina jest tam, że tam co on stracił i tak dalej, więc to jest ważne. Tak, nie ma jakiegoś obowiązkowego wyglądu uchodźczyni albo uchodźcy, który jest dozwolony, a inny jest niedozwolony. To są nasze własne uprzedzenia. Jeśli chcemy komuś pomagać, to przede wszystkim musimy słuchać i wyobrazić sobie, że jesteśmy w tej sytuacji i tyle, bo nie mamy zielonego pojęcia. jak my byśmy wyglądali, co byśmy robili i niezależnie od klasy społecznej, dostatku, wszyscy tak samo cierpią, mogą stracić życie i bliskich. Tak jest. Dziękuję ci bardzo, Zorka, kochana, że przyszłaś i żeśmy sobie porozmawiały. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Dziękuję ci bardzo. Również bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Środowy Klub Trójki. A także Trójkę pod Księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe zapraszamy. Zapraszamy do Trójki oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina.